Vijf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Overwegend positieve geluiden uit de Tweede Kamer op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen zijn er blij mee. Maar ook de PvdA, de ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. GroenLinks zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. In Nigeria is president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. De 76-jarige Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abubakar. De oppositie wijst de uitslag af omdat er gefraudeerd zou zijn. De regering liet daarop weten dat de oppositie probeert de verkiezingen in diskrediet te brengen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand. Die is door president Trump uitgeroepen om de bouw van een grensmuur met Mexico mogelijk te maken. De democraten die een meerderheid hebben in het huis zijn tegen zo'n muur. De resolutie gaat nu naar de Senaat. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er één dode geborgen en zijn 13 mijnwerkers levend uit de mijn gehaald. Woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. Kort na middernacht was het vuur in Schiedam onder controle. Het weer. Vandaag wordt het weer lenteachtig, met veel zon, weinig wind. Aan de kust zo'n 15 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Morgen meer bewolking, kans op wat regen en een stuk koeler. Dit was het NOS-journaal. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Een docent van een middelbare school in Hoofddorp is sinds januari al geschorst. De reden, hij heeft de profeet Mohammed beledigd. In een les zou hij geroepen hebben dat de heilige profeet getrouwd zou zijn met een meisje van 8 en dat zoiets in Nederland als pedofilie wordt gezien. Wij gooien de volgende stelling op. Het beledigen van heilige figuren zoals Mohammed moet strafbaar worden. Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1-app. Peter, goedemorgen. Ja, nogmaals, goedemorgen, Morat. Die leraar die zei dus, als ik het goed heb begrepen en goed gehoord heb, die zei dus dat hij die situatie van de profeet Mohammed met het meisje van 8 jaar, dat als dat in deze tijd zo zou zijn, dat hij dan een pedofiel genoemd zou worden. Ja. En ik vind dat dus wel moet kunnen in Nederland met onze vrije meningsuiting. Ja, vind ik wel dat dat gezegd moet kunnen worden. Ik vergelijk het met onze eigen godsdienst. Hè, tenminste, het overwegend katholicisme, het christelijke geloof, zeg maar, in Nederland. Ja, als je weet wat wij, de scholieren, onder elkaar in de 70e jaren, eind 60e jaren, onder elkaar vertelden aan Jezus moppen. Dat loog er niet om. Dat kon gewoon gedaan worden in die tijd. Oké, nu heb ik ook Omar aan de lijn. Omar, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij vindt dat het wel dus strafbaar moet worden gesteld, toch? Ja, inderdaad, dat vind ik van wel. En waarom? Nou, ten eerste de koning. Wat over de koning zegt, is ook strafbaar. Nou, de profeet heeft voor ons en voor mij veel meer betekend dan de koning voor de mensheid heeft betekend, bijvoorbeeld. Dus dat is al nummer 1. En ten tweede, ja, kijk, ik vind zeg maar sowieso moet jij respect hebben voor elk geloof. Daarin ook de heiligste, de belangrijkste profeten. Zowel Jezus als Mozes als de profeet Mohammed. En ik ben zelf een moslim. Maar op het moment dat je zeg maar de profeet beledigt, dan je beledigt eigenlijk tegelijkertijd een hele, ja, een heel bevolkingsgroep eigenlijk. Omdat die persoon zoveel heeft betekend voor de mensheid. En ik vind zeg maar dat mensen eerst hun huiswerk moeten doen voordat ze überhaupt iets zeggen over een profeet. Want je moet wel eens weten hoe diegene misschien heeft geleefd en wat de reden erachter is. Achter zo'n huwelijk bijvoorbeeld. Dus ik vind dat het toch wel strafbaar is. Ja, nou, mag ik daar iets op zeggen? Ja. Kijk, nogmaals. Wat die meneer vertelt, dat was dus in die tijd, hè, dus in de tijd dat de Mohammed geleefd heeft, hè, dus in die oudheid, zeg maar. Daarom zei die leraar dus ook, als de situatie nu zich voor zou doen, dan zou zo iemand een pedofiel genoemd worden. Maar ik wil heel duidelijk tegen die meneer zeggen dat ik wel voor respect ben. Voor ieders geloof. Dat heel duidelijk wel. Ik ben niet iemand die zegt van dat ik daar vanuit het niets met zo'n opmerking over Mohammed zo zou komen. Dat zou ik zeker niet doen. Absoluut niet. Want dat is toont weinig respect. Maar als dan de discussie op een bepaalde manier zo loopt dat wat zich op die school heeft plaatsgevonden en dan uiteindelijk dat die leraar zegt van ja, als dat in onze tijd zo had plaatsgevonden, dan zou zo iemand een pedofiel genoemd worden. Dat vind ik dat het wel moet kunnen. Dat is Nederland en wij hebben ook hele stormen meegemaakt, dat mag ik rustig zo zeggen, toen ons geloof in de 60er jaren op de helling kwam te staan. Heel veel mensen dachten er anders over. En wie weet dat dat met de moslims ooit ook gaat gebeuren, dat dat dus ook min of meer op de helling komt te staan, dat heel veel mensen er op eenzelfde manier over gaan denken als wij in de 60er jaren deden. En dan zal deze meneer er toch genuanceerd over denken. De kans is heel klein dat moslims zo gaan denken. En dat ik stel waarom. Kijk, de profeet, ik weet niet wat pedofilie in jullie ogen precies is. Zeg maar, is dat op het moment dat de profeet getrouwd is op papier met een jong meisje, dan had het een boodschap. Hij heeft haar, bijvoorbeeld die vrouw met wie hij uiteindelijk is gaan trouwen, die heeft haar jeugd gehad en alles. Hij heeft haar niet aangeraakt of wat dan ook. Dat was puur vanuit God, zodat hij uiteindelijk, op het moment dat ze 18 jaar was, wanneer het wel toegestaan was, toen mocht hij haar wel. Hij mocht daar gewoon aanraken en alles. Zodat zij, zeg maar, de overleveringen van hem kon overdragen aan de mensheid. Dingen die hij ons heeft geleerd. Waaronder, je kan zoveel dingen verzinnen. Ja. Ons gebed en noem het maar op. Dus is dat dan nog steeds pedofilie in je ogen, denk ik dan inderdaad? Ja. Want het is en blijft een verhaal. Het blijft een verhaal waar je in gelooft of niet in gelooft. Kijk, u gelooft er heel duidelijk, u gelooft erin. Ik, als ik het in mijn situatie verplaats, dan zeg ik wat voor mij de Bijbel is. Zeg ik van, het is een heel erg mooi geschreven verhaal. Levenslessen voor iemand, voor de mensheid om te leven. Maar om nou te zeggen van, daar geloof ik 100% in, denk het niet. Voor mij is het een verhaal. Ja, maar meneer, het gaat niet om geloven. Het gaat om, kijk, als jij mij dingen over Jezus vraagt, dan kan ik dat beantwoorden, want hij staat in de Koran en ik heb er veel informatie over. Maar als ik jullie wat vraag over de profeet Mohammed, dan kunt u niks opnoemen. Want u hebt niet eens onderzocht hoe de geschiedenis in elkaar zit. Ja, maar aardige meneer, het is een verhaal. Het is een verhaal uit de oudheid geschreven. Wie zegt dat dat de waarheid is? Nee, maar ongeacht of het de waarheid is of niet, het gaat er nu over, of je het nou gelooft of niet. Mag je dus zo'n grote groep beledigen door het pedofilie te noemen? Dat is wat Omar zegt. Want pedofilie is namelijk het hebben van seks met een kind. Ja, nou, dat wordt bij ons land wordt het pedofilie genoemd. Toch, ja, precies. En Omar legt net uit dat er zeg maar geen sprake was van pedofilie. Dat je het hele verhaal moet kennen om te begrijpen wat er toen de tijd is gebeurd. Ja, maar dat is een verhaal, Morat. Dat is een verhaal. En daar geloof je in. En daar kan je door gekwetst voelen. Als je dat verhaal gelooft, dan ben je daar door gekwetst misschien. Zoals dat nu. Ja, maar hij wordt een pedofiel genoemd. Op basis van wat wordt hij dan een pedofiel genoemd? Heeft hij dan überhaupt seks gehad? Nou, waar is dat al op gebaseerd, denk ik dan in mezelf? Begrijp je nu wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel, maar dat is zoals er in Nederland erover gedacht wordt. Zoals die leraar dat bracht, vind ik dat wel moet kunnen. Met respect. Ik denk dat hij het met respect gebracht heeft. En dan moet dat kunnen. Nee, zoals ik al zei... Niet om te beledigen. De koning betekent ook strafbaar. Nou ja, wat heeft de koning betekend voor de mensheid? Om het zo te zeggen. Kijk, hij is de koning van mijn leuke naam. Maar het is ook, zodra je hem beledigt, is het ook strafbaar en word je opgepakt. Dus ja, dan denk je in mezelf, je beledigt iemand en het is niet eens ergens opgepakt, hè? Ja, hou op, getrouwd met een meisje van 8 en hij is een pedofiel in deze tijd. Nou ja, oké. Maar het is helemaal nergens op gebaseerd. Maar als je de koning beledigt, dan moet je wel... Nee, is niet waar, hoor. Oh, ja. Is niet waar, want volgens mij zijn de beledigingen aan het adres van de koning... zijn al lang niet meer strafbaar. En ook zoiets, dat betekent niet voor mij... dat ik alles over de koning zomaar ga roepen. Dat doe ik ook niet. Dat is ook een vorm van respect. Maar er zijn mensen die dat gewoon toch doen. En dat is tegenwoordig niet meer strafbaar, hoor. Als ik goed ben geïnformeerd, klopt, dan is dat ik niet meer strafbaar. Ik heb het opgezocht. Het beledigen van de koning is niet meer strafbaar. Niet meer strafbaar, nee. Nee. Kijk, ik denk in een moslimland, daar waar het geloof nog zo'n dominante rol heeft, kan ik me wel voorstellen dat het daar wel strafbaar wordt gesteld. Als je dat in het openbaar zegt, wat die leraar gezegd heeft, dat zou kunnen. Maar in Nederland toch echt niet. Dat is nou juist wat Nederland nog altijd uniek maakt, dat je dat soort dingen mag zeggen en ook moet kunnen zeggen. Maar je moet wel respect tonen. Je moet het niet uit een provocatie doen. Met respect. Dat heb ik voor die meneer, heb ik dat ook. Als hij, ik heb respect voor zijn geloof. Ik heb respect voor hetgeen wat hij in zijn leven wil aanhangen en wat hij wil geloven. Nee, dat klopt. Kijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar nogmaals, waar ik niet mee eens ben, is op het moment dat jij dingen gaat roepen die nergens op gebaseerd zijn. Oké, en dat moet dan gestraft worden, Omar. Je wilt dan dat de rechter daar een oordeel over velt? Ja, ik vind van wel. Ja, in Nederland, dus dan sta je voor de rechter, voor de Nederlandse rechter, en die moet dan op een gegeven moment... zeggen van, nou ja, je hebt inderdaad de profeet Mohammed beledigd en daar krijg je dus straf voor. Wat voor een straf zou daar tegenover moeten staan? Ja, zoals bijvoorbeeld, ik kan een groot voorbeeld opnoemen. Kijk, de Joden en de Holocaust, zeg maar, en de antisemieten, dat soort dingen. Kijk, dat is ook heel gevoelig. Op het moment dat je daar iets over zegt, dan word je al heel erg op de vingers gestikt. Kijk, bij ons moslims is dat weer met de profeet Mohammed. Je spreekt een heel bevolkingsgroep aan op het moment dat je iets roept, dat heel gevoelig aankomt. En ja, en als je iets hoeft, wat volgens mij ook nog niet nergens op gebaseerd is... ja, dan vind ik wel dat het strafbaar is. Oké, maar hoe zwaar moet die straf zijn? Ja, kijk, eerlijk gezegd... als het een waarschuwing is, ja, via de rechter, dan vind ik het ook al goed. Maar het moet wel... de persoon, zeg maar, moet wel duidelijk op de vingers getikt worden. Oké, en vervolgens, als hij in herhaling treedt... dan volgt er bijvoorbeeld een financiële sanctie. Een boete, ja. Ja, of bijvoorbeeld dat hij een soort taakstraf krijgt. Dat hij bijvoorbeeld misschien een moskee moet bezoeken en even contact maken. Waardoor hij informatie krijgt. Gewoon iets moois, zeg maar. Ik begrijp dat het. Mag ik nog even één korte reactie geven? Lijkt mij interessant dat als die leraar, die zaak van die leraar, dat misschien toch leidt tot een soort van proces. En dan lijkt mij heel interessant wat de rechter daarover zegt. Ik denk niet dat hij uiteindelijk dat hij daarvoor bestraft zal worden. Ik denk dat het toch onder vrije meningsuiting staat. Mits het natuurlijk wel met respect zo'n onderwerp met respect behandeld wordt. Oké, okay, Peter en Omar... Wie weet wat we daar nog meer van horen als dat van die leraar... wat krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Dus wie weet wat het dan voor uitkomst daarvan... Okay. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Peter en Omar, dank jullie wel. Oké, graag gedaan hoor. Oké, dag. We hebben het over dus het beledigen van bijvoorbeeld de profeet Mohammed. Moet dat niet strafbaar worden gesteld? Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121. Sjors, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent tegen het straffen. Ja, absoluut. Absoluut. Hele interessante discussie net tussen de beide heren hiervoor. Ja. Ik ben zelf atheïstisch, dus ik heb zowel niks met de Bijbel als niks met de islam en met de Koran. En iedereen moet dat uiteraard voor zichzelf weten, want in zo'n prachtig land leven wij. Wat ik wel vind, is dat zoals wij in ons artikel 1 van de grondwet hebben vastgelegd, iedereen is hier vrij om te denken, om te geloven, om te vinden wat hij wil. En die mag er ook niet voor bestraft worden. Als jij een stukje godsdienst in een pedagogische omgeving, zoals een school, wilt duiden aan kinderen, en die kinderen wil laten weten van, joh, luister, we hadden een godsdienst zo, we hadden een godsdienst zus, dan moet je die kinderen daar zo informatief mogelijk en neutraal mogelijk over informeren. En het is aan de kinderen, als ze later worden en opgroeien zelf, om daar onder begeleiding met hun ouders en hun omgeving, daar een keuze en een weg in te bepalen. Nou, die voor mij is atheïstisch. Dus ik heb er al sowieso geen moeite mee. Maar op het moment dat je dan op een school zoiets gaat roepen, en dat ben ik dan wel eens met de vorige spreker, ik ben even zijn naam vergeten, de islam meneer. Omar. Ja, Omar. Omar wel zeker een punt heeft. Als jij iets roept van, we zouden dat nu pedofilie noemen, dan maak je eigenlijk twee grote fouten. A, schop je iemand eigenlijk willens en wetens tegen de schenen, omdat jij iets gaat roepen over een tijd waar je helemaal niks van af weet. Als dat hele verhaal van de profeet, en alsjeblieft geen mailtjes en zo naar mij, als het allemaal waar zou zijn, dan leven we in een volstrekt andere tijd en een ander tijdsbeeld. Dan zijn ook andere waarden en normen in een ander deel van de wereld. Daar kun je hier in ons westerse deeltje helemaal niks van roepen. Want wij leven hier in een samenleving waarin wij deels op het jodendom, deels op het christendom een maatschappelijke sociale orde hebben gebaseerd, met waarden en normen eraan hangend. Maar laten we alsjeblieft niet verzanden met z'n allen in, je mag niks over de islam zeggen of je mag niks over de Bijbel zeggen. Want dan ga je iemand bewust tegen de schenen schoppen. Dus ja. Het is totaal niet van een rechter om hier iets over te zeggen. Want iedereen mag vinden wat hij wil. Tot het moment dat jij bewust een persoon of een religie of een huidskleur, hè, dat kan ook, dat je die gaat benoemen en daar vervolgens een oordeel aan vormt dat heel subjectief is. Dus het is goed of slecht. Dat is niet aan jou, dat is aan mensen zelf om te bepalen. Okay, dan dus, ga je bewust provoceren, zeg maar. Mwah. Inderdaad, en bij het bewust provoceren moet er worden ingegrepen. Is dat wat je zegt? Ja, absoluut, want dat heeft niks met godsdienst te maken. Of in dit geval met de islam. Ik ben daar wat voorzichtig mee met hoe ik het breng, want ik wil niemand boos maken. Ja. Maar het heeft niks te maken met godsdienst of met het beledigen van een profeet die heel veel betekent voor de mensen die, zoals ik met de andere spreker eens ben, daarin geloven. Maar de godsdiensten veroorzaken enorme verwerpelijke acties. Kijk naar de islam en alle terrorisme wat eruit gebeurt. Kijk naar onze eigen christendom, laten we dat niet vergeten met z'n allen. De katholieke inquisitie, die heeft zo'n beetje half Europa uitgemoord. Dus laten we elkaar nou niet de maat nemen alsjeblieft over wat wel of niet goed is en in welk tijdsbeeld dat is. Maar laten we gewoon met respect met elkaar omgaan en iedereen mag vinden wat je wilt. Maar zodra je bewust een geloof of wat dan ook gaat benoemen met een bepaalde mening om daar iemand een beetje mee te provoceren, dan heeft het niks te maken meer met dat geloof of met de stelling of wat dan ook. Dan ben je bewust iemand aan het treiteren of uitdagen. En dat staat al in onze wet. Ja. Dat is al klaar. Dat mag al niet. Oké, George, duidelijk. Nee. Dankjewel. Graag gedaan. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. We hebben het over het beledigen van onder andere de profeet Mohammed, maar het kan ook gaan over Jezus of Boeddha. Moet dat niet gewoon strafbaar worden gesteld? Ik hoor het graag van je op 0800-1121 of je appt me via de NPO Radio 1-app zoals Paul. Die schrijft het volgende: zodra een geloof door burgers wordt geïnterpreteerd, ontstaat er ellende. Godslastering is in Nederland niet langer strafbaar. Henk die is het helemaal eens met beller George net. Daniel die schrijft: we zijn in Nederland op het punt gekomen waarin Hans Steeuwen het behoorlijk ver heeft genomen met koningin Beatrix. En dat is geen probleem geweest. Godsdienst wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. En als iemand als deze leraar er anders over denkt, moet dat ook kunnen. Geloof lekker door, accepteer een andermans idee of opvatting en laat je er niet zo snel door beledigen. Aldus Daniel. Marco die schrijft: de Koran is vrij duidelijk. Mohammed trouwde met Aisha toen ze 6 was en heeft het huwelijk geconsumeerd toen ze 9 was. 9 jaar. Niet zoals deze meneer net zei, dat Mohammed keurig wachtte totdat het meisje 18 was. Dat is gewoon niet waar. En dat is pedofilie in Nederland. Het staat zo in de Koran. Maar je zou het

En die mogen op een gegeven moment wel hun regels hebben, maar die moeten passen binnen onze wetskaders. En zolang zij dat niet accepteren en nog steeds zeggen dat wat zij hebben gedaan of dat hun geloof daarin goed is, is dat niet juist, niet correct. Oké, maar Bert, nu belde Omar mij en die legde ons uit dat hij zich dan persoonlijk gekwetst voelt. En mensen kwetsen, dat willen we niet. Ja, maar goed, luister, dit is onze waardenorm in Nederland. En dat is helaas. Wij zeggen op een gegeven moment wat wij willen. En als wij iets vinden, dan zeggen we dat. En als het binnen onze teksten past wat wij zeggen, dan mag dat. Omar die kwam op een gegeven moment met het voorbeeld van antisemitisme. Daarvoor word je ook aangepakt? Nee, het ligt aan wat je zegt. Oké, dus dat klopte dan niet. Bert? Als ik zeg dat het Jodendom een aantal zaken niet goed heeft geregeld en dat zij baseren op een oud geloof wat op een gegeven moment niet gemoderniseerd is, ben ik niet strafbaar. Wanneer ben je wel strafbaar? Als ik ga zeggen, bijvoorbeeld, dat alle Joden vergast moeten worden, dan ben ik strafbaar. Ja. Oké, okay, dus dat... Dan ben ik strafbaar. Oké, en als Omar zich dan net zo gekwetst voelt bij zijn opmerking als deze opmerking die je net als voorbeeld gaf? Ja. Maar dat is kwetsen en dat mag niet. Nee, dat mag binnen onze wetgeving mag dat. Oké, dus nu begrijp je misschien waarom Omar zich gekwetst voelt als mensen zulke dingen roepen over zijn profeet. Nee, maar luister, er werd gezegd, als die man, zoals hij heeft geleefd, zijn profeet, nu in Nederland zou zijn, ja, in deze omgeving zoals wij nu leven, dan is dat op een gegeven moment als zijnde een pedofiel. En dat is niet strafbaar. En dat kan ook nooit strafbaar worden gesteld. Bert, ik begrijp hem. Dankjewel. Ik ga naar Youssef. Yo, Morat, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Youssef. Hey, alles goed? Ja, zeker weten. Ja, toch, we zijn alweer we zitten op de helft van de week. Ja. Dat geeft toch altijd een lekker gevoel. Ja, dan heb je meer dan de helft heb je alweer gehad. Snap je? Ja. Nee, maar. Waar gaan we beginnen? Even kijken. Ja, waar gaan we beginnen? Misschien, ik weet niet zoveel van de Koran dat ik deze verhalen kan hebben krachtigen of ontkrachten. Misschien jij wel. Ja. Nou, ik kijk altijd meer naar de onderlinge relaties van mensen en verhoudingen. Maar ik vraag me sowieso terecht af of het echt zo is gegaan zoals het wordt gezegd dat het is gegaan, dat hij zoiets heeft gezegd, die man. Maar al zou hij dat hebben gezegd, hè? Ik ben zelf beleidende moslim, maar al zou hij dat hebben gezegd, feitelijk, wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Hij zegt letterlijk, oké, hij is getrouwd met een jongere meisje. Oké, dat is feitelijk, is dat zo, toch? Ja, en dan heb je Bert, die dan net belde en die zei van, hij had er dan wel geen seks mee, maar hij trouwde er wel mee. Dus hij was gek op dat jonge meisje. Ja, precies. Oké, dus dat is één. Dus hij trouwde ermee, dat is een feit. En tweede is, als het in deze tijd gebeurt, dan zouden wij, dus vanuit hier, vanuit de westerse visie, zouden we zeggen dat het pedofilie is. Juist. Daarmee voel ik mij niet beledigd, hoor. Dat is gewoon, hij beschrijft hoe hij het vanuit zijn kant ziet. Dus ik vraag me oprecht af of het echt zo is gegaan zoals ze zeggen dat het is gegaan in de kranten. Want ik raak je niet van in shock. Ik snap wat je bedoelt. En met jou vele andere moslims die dan zoiets hebben van, ja, als jij dat wil roepen, dan is dat maar zo. Ja, snap je, maar het gaat meer om de manier waarop. Kijk, als je zegt van, je moet alles kunnen zeggen tegen iedereen, dat vind ik een beetje de hypocrisie van hoe wij ook kinderen willen opvoeden. Wij zeggen tegen kinderen, je moet elkaar met respect behandelen, je mag elkaar niet pesten, je moet elkaar niet dit, niet dat. Maar als het aankomt op ons eigen gedrag van volwassenen, zeggen we, je moet alles kunnen roepen. Dit is zo hypocriet. En ik zeg tegen mensen, je moet zelf het goede voorbeeld geven. Dat is ook vanuit de islam. Van, je moet echt zelf het goede voorbeeld geven. Ik snap dat mensen kritiek hebben op de islam. Ik snap het heel goed. Ik zeg ook tegen mensen, als je kritiek hebt, uit het. Het gaat alleen op de manier waarop. En dat is het. En wat je dus uiteindelijk ook zegt, als je dus de islam beledigt, hè, omdat je bijvoorbeeld een comedian bent of echt omdat het je tegenzit, dan hoeft dat niet strafbaar te worden gesteld. Weet je, ik vind zelfs als ik jou beledig, wil ik dat ik terecht word geweest, Morat. Dat meen ik serieus. Het gaat niet zozeer om geloof of niet. Het gaat meer om de mensheid, dat we elkaar gelijk moeten behandelen. Maar ook comedians, die kunnen zo ver gaan. Die kunnen bepaalde fundering leggen voor haat, net als Geert Wilders. En dat wil je allemaal niet. Die kant wil je niet opgaan. Want wij zeggen van, wij bouwen de volgende generatie. En dat moeten wij op een goede manier doen. En dat is ook wat de islam is. Kijk naar Joram van Klaver. Het is een andere, als iemand die zo ver afstond van een geloof, zich kan bekeren tot een geloof, dan zegt dat ook iets. Hoe mensen zich kunnen vergissen in iets. Ja, Youssef, dankjewel voor het concreet maken van wat je bedoelt. Ja, snap je? Dus ja, ik snap hem. En je zegt ook nog eens van nee, niet strafbaar stellen. Tenzij je mensen echt gewoon opzettelijk kwetst. Ja, ik zou meer pleiten voor inderdaad wat die Omar ook aangaf. Kom jij een keer met mij mee naar een lezing of naar een informatieve avond en wij gaan met elkaar kennis maken. Want even één ding, Marot, de Koran is geopenbaard. Hè, de eerste woordje van wat er in de Koran staat is ikra. En ikra betekent lees. En dat is wat het belangrijkste is wat mensen moeten doen. Ze moeten zichzelf verdiepen. Ze moeten lezen voordat ze überhaupt reageren. Ik ga nooit op iemand reageren als ik niet weet waar het over gaat. Anders ben je zelf stom bezig. Dankjewel, Youssef. Ja? Dank je. Doeg. Rust aan. Doei. Ja, ja, ja. Ruud, die appt mij via de NPO Radio 1-app. Treurig dat iemand zich in onze samenleving kennelijk door zijn geloof bewust segregeert van de mainstream. En die mainstream uiteindelijk betitelt als jullie. Dat heeft een subversief karakter. Oké, meepraten kan dus via 0800-1121 of je appt me via de NPO Radio 1-app. Dennis die schrijft mij via de app: als eerste vraag ik mij af wat jullie verstaan onder beledigen. En vindt dat je absoluut een profeet of godsdienst mag noemen in een beledigende vorm. En strafbaar stellen is terug naar de middeleeuwen of inquisitie. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ga toch ga ik de klappen van mijn oren wat er allemaal gepraat wordt weer vanavond. Er zijn toch heel veel dingetjes weer wat eigenlijk toch allemaal weer onzin is, hoor, vind ik. Oké. Okay. Dat hele godsdienst is toch eigenlijk iets raars dat je eigenlijk verbieden moet tegenwoordig. Want je hebt pedofilie en het is allemaal hersenspoelerij. Ik begrijp eigenlijk nog niet dat mensen daar nog in geloven wat iets wat helemaal niet waar is. Het is allemaal sprookjes. Oké, nou dat is één. Maar punt twee is, als mensen er wel in geloven, dan moeten ze dat zelf weten, toch? Dat moeten ze dat allemaal zelf weten. Kijk, je moet niks verbieden, maar je moet ook nergens geen straf opzetten. Kijk, we moeten allemaal zelf ons padje volgen. En dat moeten we allemaal zelf doen en daar kunnen we hulp bij geraken, maar die hulp krijg je niet, want je moet eerst iets geloven, wil je dat werkelijk waarmaken. Kijk, die hoofdprijs, dat is ook maar heel klein. Dus ja, waar geloof je dan in, hè? Oké, maar of je nou gelooft of niet, wat we nu willen weten is van moeten we mensen die dus andere mensen kwetsen omdat ze bijvoorbeeld in Boeddha geloven of in Jezus Christus of in wat dan ook. Als die mensen gekwetst worden omdat ze geloven door een persoon, dan gaan we toch die persoon vertellen van dit is niet goed wat je doet. Laat die mensen geloven, kwets ze verder niet. Ja, maar dan moet je verder van de mensen ook, als je in principe eigenlijk gewoon hersenspoelend uitwerking maakt op mensen, ja, dan kun je verwachten dat iemand anders weer heel anders reageert. Dus ja, eigenlijk vraag je daarna om iets waar je commentaar op krijgt, wat eigenlijk gewoon niet aanwezig is, want het is gewoon een sprookje. Ja, maar daar gaat het dus niet om. Dat is wel... Ja, maar of het nou... Oké, misschien zijn er wel mensen die geloven in... de elfjes van de Efteling. Weet je, dat vinden we allemaal raar. Maar als iemand in de elfjes van de Efteling wil geloven, dan mag hij dat doen, maar we hoeven diegene niet te kwetsen. Nee, precies. Maar dan moet hij het zo voor zichzelf houden. Dan moet hij niet andere mensen lastig mee vallen. Kijk, als jij niet van homo's houdt, ja, dan moet je er niet naar kijken. Maar ja, als die mensen je eigenlijk uitlokken, bij wijze van spreken, omdat ze jou dat aanzien dat je er moeite mee hebt. Ja, dan ga je uitlokken en dan kun je de broederheid verwachten. Dus eigenlijk moet je iedereen in zijn waarde laten, maar dan moet je ook iedereen letterlijk met rust laten. En niet verplichten naar dingen. En dat doen we nu eigenlijk. We gaan iets geloven waar we eigenlijk niet weten waar we vandaag geloven in. Dus de jeugd gaat niet via lul meer naar de kerk. Want dat interesseren we niet meer. Nee, oké. Dus ja, ik begrijp waar dat... Inderdaad. Maar nu hebben we het over van mensen geloven in een sprookje en het geloof krijgt steeds minder aanhang. Maar dat is weer een andere discussie. Peter, ik dank je wel in ieder geval voor je bijdrage. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. We praten hier zo meteen over verder. Bellen kan nog steeds op 0800-1121. Natuurlijk houden we je op de hoogte van het nieuws ook. Bij een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi zijn volgens lokale autoriteiten mogelijk 60 mensen levend begraven. Het gebeurde toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er 1 dode geborgen. 13 mijnwerkers zijn op tijd uit de mijn gered. Een woordvoerder van de lokale autoriteiten zei dat de steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal mijngangen instabiel was geworden. In de mijn waren op het moment tientallen gouddelvers aanwezig. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft naar verwachting dinsdagavond met 245 stemmen voor en 182 stemmen tegen een resolutie aangenomen die een einde moet maken aan de noodtoestand van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump die kondigde op 15 februari officieel de noodtoestand af. Door gebruik van dit instrument kan Trump zonder toestemming van het congres ruim 7 miljard euro vrijmaken voor de bouw van de grensmuur aan de Mexicaanse grens. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 4.500 klachten ontvangen over het seksueel misbruik van migrantenkinderen die tussen 2015 en 2018 werden opgevangen in opvangcentra. Dat blijkt uit documenten die werden gepubliceerd door het Amerikaanse congreslid Ted Deutsch, een democraat uit Florida. Ook het ministerie van Justitie kreeg 1303 bijkomende klachten over seksueel misbruik van niet begeleide minderjarigen tijdens dezelfde periode. Het is nog onduidelijk of er overlappingen zijn tussen de dossiers die werden ingediend bij beide ministeries. Personeel van asielzoekerscentra voelt zich dagelijks onveilig. Ze worden verbaal of fysiek bedreigd en zijn getuigen van geweld, soms met messen, tussen bewoners onderling. Dat blijkt uit meer dan 60 klachten die de afgelopen 2 weken binnenkwamen bij het meldpunt voor onveilige werksituaties op AZC's. Dit is een document van vakbond FNV. Het personeel van het COA, dat de asielzoekerscentra runt, meldt onder meer vechtpartijen met messen tussen bewoners onderling, drugshandel en intimidatie van werknemers en andere AZC-bewoners. De meldingen komen uit AZC's door het hele land. Zometeen praten we dus verder over het beledigen van bijvoorbeeld de profeet of het beledigen van Boeddha. Daarmee kwets je mensen bewust. En dat moet strafbaar worden gesteld. Eens of oneens, ik hoor het graag van je op 0800-1121. Gert de Man, die appt mij via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. Waarom moeten en zouden we elkaar kwetsen en pesten? Laat elkaar alsjeblieft in hun waarde en wees lief voor elkaar. Eén ding hebben we toch al allemaal gemeen. We leven met z'n allen onder dezelfde zon. We hebben het over het beledigen van bijvoorbeeld de heilige profeet Mohammed of Boeddha of Jezus Christus. Moet dat niet strafbaar worden gesteld? Want je beledigt er namelijk een hele grote groep mensen mee. Even kijken naar wie ik ga. Van der Leest, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde graag reageren op het gesprek van ik heb deze maanden gehoord. En dan hoor ik daar ook weer in van ik heb gelijk en jij niet. Religie, zolang als het bestaat, is altijd bezig geweest om het ene volksbevolking te overheersen met het andere bevolking. En dat is veel tot slachtoffers geleid. Denk aan de katholieke inquisitie. Denk aan nog maar kort geleden dat je op de tv ziet staan een paar 20 mannen achter een andere man in een bepaalde kleur van een kleed waar de hoofden van afgesneden worden. En dat heeft alleen maar ellende en religie zou eigenlijk liefde moeten zijn. Maar het is alleen maar haat. Als ik nou alleen maar dit feit neem, wij hebben moslims met liefde binnengelaten in Nederland. Ze zouden bijvoorbeeld ook naar de katholieke kerk of naar de gereformeerde of hervormde kerk kunnen gaan. Want dat maakt God geloof ik niet zoveel uit hoor, waar je hem wil eren. Maar wat er gebeurt, je ziet alleen maar de ene moskee naar de andere moskee in Nederland verrijzen met de gedachte, kijk, dit is ons geloof. Wij hebben met jullie helemaal niks te maken. En die dingen die storen mij wel eens. En ik denk dat ze boven nog wel eens in een bocht liggen van het lachen hoe of de mensdom hier op aarde bezig is. Ik heb in mijn eigen jeugd heb ik moeten ontdekken. Protestant, dat was Redammers. Ik praat even over Redammers. Die waren over het algemeen protestant. Volendam was katholiek. Nou, je kon toch echt van een Volendammer geen goed woord horen over een Edammer. Dat kon je wel vergeten. Dat is nu bijvoorbeeld flink bijgedraaid. Mensen worden ook verstandiger. Kerken lopen leeg. En waarom gebruiken de moslims onze leeglopende kerken niet? Waarom moeten ze moskeeën bouwen? Nou, volgens mij worden kerken wel eens omgebouwd tot moskee, hoor. Omgebouwd, maar dan slaat er weer een moskee. Omgevormd tot moskee. Ik bedoel, zonder minaret, hoor. Ja, maar er staat toch een moskee. Ja, de naam is moskee. En voor alle duidelijkheid, want ik hoorde zoiets in het verhaal voorbij komen van jou. Dus je zegt, wanneer er een moskee bij komt, dan zeggen de moslims daarmee, we hebben scheid aan jullie, kijk, dit is ons geloof. Is overheersing. Denk je niet dat zij gewoon die moskee bouwen zodat ze een gebedshuis hebben waarin ze hun gebeden kunnen doen? Ik denk dat het God niet uitmaakt in wat voor een gebouw. Nee, precies. Daarom. Maar moslims kiezen dan voor een moskee. Ja, maar dat is in wezen in ons land is dat niet nodig. Het zou hetzelfde zijn als ik het omdraai. En wij moeten als voor wat voor reden dan ook vluchten naar islamitische landen. En wij bouwen in no time zo'n land vol met kerken. Ik denk niet dat het geaccepteerd zou worden. Al neem ik alleen maar het verhaal wat afgelopen week gebeurd is. 4 vrouwen in Iran die zonder hoofddoek door het leven willen. Die worden opgehangen. En dan denk ik mij, waar is die liefde dan? Alleen maar om een hoofddoek die je afdoet of een niqab die je afdoet. En in Nederland gaan moslimvrouwen zich kleden in een niqab. Ja, en dat ik alleen maar de ogen kan zien. Dat heeft te maken met overheersing. Overheersing. En naar aanleiding van de verhalen die je ons net hebt verteld, zeg je dus, je mag ze gewoon beledigen. Beledigen moet je nooit. Dat is ook helemaal niet nodig. Waarom zou ik moeten beledigen dat Mohammed met een meisje van 6? Dat interesseert mij allemaal niet. Dat zal. Of het waar is, dat is nog maar de vraag. Dus je moet die mensen niet dat beledigen. Dat Jezus over het water heeft gelopen is ook maar een vraag. Ja, okay. Ik bedoel, dat geloof je of dat geloof je niet. Beledigen hoeft niet. Waarom moet je iemand beledigen? Ik leef rondom tussen de moslims. Ik beledig die mensen nooit. Nee. En als je ziet dat iemand die mensen wel beledigt, wat vind je dat dan zeg maar de consequentie zou moeten zijn? Of geen consequentie? Nou, ten eerste, ik ben zelf katholiek geworden op 18-jarige leeftijd, omdat ik een Volendamme meisje trouwde. Ik had er anders nooit mogen trouwen als protestant. Ja, joh, ging dat zo streng? Wauw. Toen was dat zo, ja. Ja. Dat, nou praat ik over 1960. Ja. Dat was gewoon, als niet-katholiek, ja, sorry, hoorde je er niet bij. Maar dat speelt zich nu ook af. Ik denk dat het nog vrij moeilijk is om als katholieke jongen een moslimmeisje te trouwen. Ik denk dat het nog steeds leeft. Ja, het zal wel. Ik ken die dorpen niet zo goed. Nee, mijn ervaring is... Ik kom wel eens in Volendam, hoor, maar dat is echt voor een visje... Ja. Ja. Nou, dat is flink bijgedraaid. U weet natuurlijk ook wel vroeger van de vele kinderen in de katholieke gezinnen. Mm-hmm. En als je 1 jaar moeder niet in verwachting was, dan kwam meneer Pastoor vragen wat er aan de hand was. Ja, ja, dat gebeurt nog steeds op sommige plekken in Nederland. Ja, dat is, ik vind dat dus misdadig. Ik ben niet meer beleidend katholiek, hoor. Als er een kennis van mij begraven wordt op Volendam, dan ga ik uit eerbied voor die man naar de kerk. Maar voor het geloof ga ik niet meer naar de kerk. Ik vind, ik praat met een man van 78. Op een gegeven moment word je steeds wijzer, hè? Ja, dus ik hoop het wel. Ja. Van de Leest. Ja, ik ga je bedanken voor alle verhalen. Ja, ik hoop dat de mensheid een beetje meer tot elkaar komt en niet de strijd maakt wie nou de God aan zijn kant hebt. Er zijn al zoveel slachtoffers doorgevallen. En zo is het. We hoeven alleen maar te denken aan de moslim-invasie in Wenen. Dat heeft Wenen gelukkig kunnen stoppen, maar dan hadden wij al lang al een islamitisch land geweest. In 2050, ik weet niet hoe jong of u bent, maar 2050, voorspel ik u, is Nederland een islamitisch land. Dat geloof ik niet, maar... Ik zal aan deze woorden terugdenken als het wel zo blijkt te zijn. Oké, dankjewel Van der Leest. Dankjewel. Oké, doei. Kai die schrijft me in de NPO Radio 1-app. We wonen in Nederland en hier ben je vrij om te roepen wat ieder wil. En al zint het je niet, dan moet je naar een ander land gaan waar je niet vrij mag spreken. Paul die schrijft, sorry, maar je beledigd of gekwetst voelen is een persoonlijke emotie. Wat door de een beledigend zal worden opgevat, zal door een ander dit niet zo gevoeld worden. Ook onder mensen die hetzelfde geloof aanhouden. Iemand beledigt niet door een mening of een feit te benoemen zonder hier verder over uit te weiden. Dus je beledigd in dit geval voelen is dan een keuze. En Barry die schrijft, ja Morad, God schiep de mens niet, maar de mens schiep God. Zo is het en niet anders. Aldus Barry Hever in de app. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen Morad. Hi. Ik vond trouwens heel erg mooi wat die man zei. Want geloof, het is ook wat de mensen ervan maken uit naam van die geloven. Ik bedoel, van als we bijvoorbeeld een aanslag hebben, zeggen ze heel vaak de verkeerde mensen uit naam van Allah. Of uit naam van weet ik van wat. Ja, maar het is belangrijk omdat... Daar kan dat geloof niks aan doen. Nee, precies. Ik zie hier ook een appje voorbij komen van Omar. Die zegt, ik ben zelfs naar de kerk geweest uit respect. En ISIS en terrorisme hebben niks met de islam te maken. Dat die mensen dat roepen, daar kunnen zij niks aan... Tenminste, de moslims verder niks aan doen. Alleen Hans Steeuwen, die had ook toen ooit een keer een heel mooi gesprek met de meiden van Allah. Ik stel voor dat iedereen dat eens gaat bekijken. Kijk, wij leven natuurlijk in een enorme vrije samenleving. Dat kan voorkomen dat iemand zegt waar jij het eigenlijk totaal niet mee eens bent en dat je je gekwetst voelt. Alleen ik heb eigenlijk eens een vraag. Ik heb de vraag, hoe kan het toch dat bij gekwetstheid en gevoeligheid, dat enorm gevoel ligt bij gelovigen? Hoe kan dat? Je bedoelt waarom gelovigen altijd erg gekwetst zijn? Ja. Maar bijvoorbeeld als er grappen worden gemaakt over roodharige mensen, dat die roodharige mensen, die zijn daar eigenlijk heel chill onder altijd. Nou, kijk, weet je wat het is? Ik ben het ook eens met die vorige spreker die trouwens heel mooi sprak. Kijk, ik vind een geintje over de profeet of over wie dan ook, Jezus Christus, dat mag en dat moet kunnen. Kijk, ik heb het toen meegemaakt, ik zat er in een kantine, er was een jongen van Marokkaan, zei, allemaal beter, een kut Marokkaan. Dan denk ik, jongen, zo ben je niet goed bezig, maar ik vind een geintje, dat moet kennen. En het is dan natuurlijk net hoe je het zelf interpreteert. Kijk, voor mij hoeft het ook allemaal niet, hoor. Het kwetsen, het geloven. Maar sommigen lijken daar, denk ik, wel eens een beetje misbruik van te maken op een of andere manier. En nee, dat bedoel ik ook weer niet gelijk negatief. Maar we leven nu eenmaal in een vrije samenleving. Kijk, en als we inderdaad net wat die man zegt, als er landen zijn, zo kijk naar Saoedi-Arabië, dat vrouwen niet mogen autorijden omdat ze vrouwen zijn. Er zijn landen dat vrouwen worden gestenigd omdat ze vreemd zijn gegaan en omdat ze vrouwen zijn. Dan denk ik, mensen, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En dat allemaal uit naam van geloof wat de mensen ervan maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dus gaan we het toestaan dat mensen gelovigen kwetsen? Ja. Nee. Het moet niet strappen. Iedereen moet tegen een geintje kennen. Makkelijk zat. En anders zit je in het verkeerde land. Alleen bij ik heb wel eens het idee dat gelovigen daar... Ja, je beledigt mij, je kwets mij. Ja, joh, kom op. Dat doe je in een vrije samenleving. Want je hoort er wel eens dingen wat je eigenlijk niet wil horen. Wat toch wel een bepaalde waarheid kan zijn. En dat is dan jammer voor je. Laat het aan je voorbij gaan. Maar we gaan het niet strafbaar stellen. Nee, dat vind ik niet. Nee. Er zijn als, stel je voor, ik ga jou niet uitschelden. Maar beste moord, dat als je mij een witte neus of een blanke lul vindt. Dat vind ik dat prima. En dan mag je dat. En dan heb ik zoiets van, joh, jij vindt dat. Maar we gaan nu even naar de kroeg. We gaan even met elkaar een biertje drinken. Zwaar, klaar. Mij raak je daar totaal niet mee. Maar misschien omdat ik daar een tikje nuchterder in ben. Duidelijk. Dankjewel, Richard. Jij ook weer bedankt. Ja hoor. Bart die reageert nog op meneer Van der Leest. Dat doet hij via de NPO Radio 1-app. Hij zegt, vergeet die Van der Leest niet dat we half Afrika ook hebben volgebouwd met kerken. Terwijl die mensen daar niet op zaten te wachten. Mevrouw Van der Raad. Ja, ik woon zelf in een moslimwijk. En ik begrijp niet dat mensen elkaar zo tegen elkaar bezig zijn. Ik zie ook wel eens dingen dat ik denk van, ik zou het anders doen. Maar weet je wat de kunst in het leven altijd is? Dat je alles wel kan zien, maar niet alles hoeft te benoemen. Dat je gewoon als twee vredelievende mensen naast elkaar kunnen wonen. Ik woon nu 25 jaar en ik heb nooit geen last. En ik woon in een heel groot moslimwijk. En het is gewoon normaal en fijn. En ik vind ook niet dat je mensen strafbaar moet stellen. Je mensen moet je respect voor elkaar hebben. En gewoon elkaar in hun eigen waarde laten. Ja, maar als mensen dat niet doen, hè, dus als mensen elkaar niet in hun waarde laten, moeten we dat dan wel strafbaar stellen? Nee, je hoeft... tot hoever ze gaan. Ik bedoel, wat de ene niet goed vindt, vindt de ander wel strafbaar. Ik liet een geluidsfragment horen van een demonstratie waarin werd geroepen, Mohammed is een kinderneuker. Nee, dat mogen ze niet doen. Omdat ik dat vind gewoon, dat hoort gewoon niet. Dat is ten eerste niet fatsoenlijk. En ten tweede vind ik gewoon, laat die mensen hun geloof leiden. Nee, oké. Okay. Duidelijk, daar zijn we het over eens. Maar wat nou als iemand het wel roept? Ach ja, we roepen allemaal wel eens wat, toch? Oké, okay, dus... Ik ben misschien heel tolerant. Ja. Ik vind namelijk gewoon dat in deze samenleving de mensen gauw helemaal uit hun dak plaats gaan. En dat je daarom een nare samenleving krijgt. Okay. Want moslims en katholieken, protestanten, noem maar op. Hè, laat mensen zijn wie ze zijn. En ik heb hier nog even... een leuke opmerking van Karin Moes. Die moet ik eigenlijk wel even delen met je. Vrijheid mag niet leiden tot losbandigheid. Daar zit misschien wel wat in. Dat is ook zo. Ja. En Youssef die heeft een vraag aan jou. Die zegt, Morad, kun je mevrouw Van der Raad vragen wat zij verstaat onder een moslimwijk? Ja, wat is een moslimwijk eigenlijk? Dat er meerdere moslims wonen dan Nederlanders wonen. Ah, oké. Okay. Oké, okay, dus meer dan 50%. Want ik heb 75 minstens. Oeh. En ik woon eigenlijk bijna alle Nederlanders gaan hier weg. Omdat ze toch op de een of andere manier toch niet een hekel, maar ik begrijp eigenlijk ook niet waar. Ik woon hier 25 jaar. Ik woon in een galerij waar allemaal moslims wonen. En het zijn gewone, hele aardige mensen die gewoon naar hun moskee gaan. Hè, en die daar hun geloof beleiden. En ze vallen mij er niet mee lastig. En ik laat hun in hun waarde. Zij laten mij in hun waarde. En het zijn vriendelijke mensen. Ik weet je, ik kan me niet voorstellen waarom mensen allemaal zo met elkaar omgaan. Ja, er is iets veranderd de laatste tijd. Ja, maar het ligt wel aan de mensen zelf. Hè? Ze voelen zich ondergesneeuwd door die moslims. Maar die moslims, die zijn helemaal niet naar. Die mogen zijn wie ze zijn. Ik mag ook zijn wie ik ben. Ik word ook niet ondergesneeuwd door die andere mensen. Nee, oké. Okay. Goede boodschap, mevrouw Van der Raad. Maar vind je dat raar dat ik dat vind? Ja, ik bedoel, best wel. Geven en nee, nemen. Hoor, tuurlijk niet. Ik begrijp dat helemaal. Ja, natuurlijk is het geven en nemen. Het leven zou veel makkelijker zijn als mensen elkaar... Je hoeft niet alles te benoemen wat je vindt. Nee, precies. Dat is het. En dat is wat Karin zegt in de app. Vrijheid mag niet leiden tot losbandigheid. Een beetje rekening houden met elkaar. Toch? Ja, en gewoon... Ik vind soms kan je ook wel een keer... Dan zie ik ook dingen en dan denk ik, ja... Maar je hoeft het toch niet altijd alles te benoemen. Want daar krijg je namelijk allemaal herrie van. Ja. En zo is het maar net. Ik denk dat mensen hier veel aan hebben. En ik hoor de piano al spelen. Ja, oké. Ja, in ieder geval... Sorry, ik denk dat ik misschien van een ander planeet kom. Maar ja. Ik zie gewoon, mensen moeten zijn wie ze zijn. Zo is het. En aliens zijn ook van harte welkom in deze show. Mevrouw van der Raad, ik hoor u snel weer. Dag. De laatste woorden van Piet. Gaan verhaal nummer 21. Het nieuwe Schiphol in de Noordzee. Het toekomstbeleid op het gebied van milieu en energietransitie... zal die van de gulden middenweg dienen te zijn. Het mag mijns inziens nooit de economische groei... of de concurrentiepositie van het land aantasten. Zo kun je de Rotterdamse havens niet gaan verbieden... om zich door te ontwikkelen. En evenmin kan je een van de visitekaartjes van Nederland, Schiphol... aan banden gaan leggen. Door ze te houden aan maximaal zo'n 500.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zou buitenlandse concurrentie doen krom liggen van het lachen. Lelystad kan wellicht wat druk van Schiphol wegnemen, maar op termijn niet genoeg. Men zal mijns inziens op de lange termijn niet ontkomen aan een nieuw vliegveld op de Noordzee, dat autoarm dient te worden opgezet en waarbij het openbaar vervoer het speerpunt dient te zijn. Nu hebben circa 1 miljoen omwonenden last van Schiphol. Op lange termijn kunnen er wellicht op het oude Schipholterrein 200.000 nieuwe huizen worden gebouwd. De kosten van zo'n nieuw vliegveld op zee, wat technisch al uitvoerbaar is, pak een beetje zo'n 40 miljard euro's, kunnen misschien mede door de pensioenfondsen worden gefinancierd. Tegen een redelijke rente. Dan hebben we straks een nieuw wereldwonder na de Delta werken. En krijgt wellicht iedere gepensioneerde via zijn eigen pensioenfonds straks een reisje aangeboden in een ultraschoon, geluidsarm, elektrisch of waterstof aangedreven vliegtuig. Piet. Ja. Maar ik wil graag weer even vooruitblikken naar morgen. Waar ging het ook weer over morgen? Morgen gaan we het hebben over die nucleaire optie van ons nieuwe JSF. Ja. Maandag, ja. Morad, ja. Gaan we helemaal los in carnaval sferen. Dat wordt echt de beugel in. En dat is precies de dag dat ik er niet ben. Oh jee. Nee, dat vind ik echt heel jammer. Dan doen we het bij Wouter. Ja. Ben je er morgen wel? Ja, ik ben er morgen wel. En ik ben er dus vrijdag als extraatje deze week. Oh, dan doen we vrijdag de carnavalsbeuken. Ja, die wil ik niet missen. Ja, oké. Dus morgen die kernbommen onder vliegtuigen of de straaljagers. En vrijdag dan carnaval. Ik heb er nu al zin in. Ik hoor je morgen weer, Piet. Oké, okay, houdoe. En dit was hem weer. Gaan voor vandaag. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. En ik zei het je net al, morgen ben ik er weer om 4:00. Bij Gaan. Bye. NPO Radio 1.